dobrego minęła i też chciałbym ją tobie przekazać i naszym słuchaczom, to to, że żadna ilość żalu nie zmieni przeszłości, jak często żywimy jakąś urazę, mam jakiś żal, mamy w sobie jakiś smutek, chcielibyśmy coś zmienić i żyjemy zawieszeni w przeszłości. Żadna ilość niepokoju nie zmieni przyszłości. Jak bardzo byśmy się teraz niepokoili o przyszłość, nie zmienimy tego. Za to każda ilość wdzięczności może zmienić teraźniejszość. I rzeczywiście mam takie wrażenie, że tak pytałeś o to zdrowy, o zdrowe życie, zdrowy tryb życia, bardziej niż treningi, niż wysiłek, niż jedzenie. To takie rzeczywiście skupianie się na rzeczach dobrych, które mają miejsce w naszym życiu codziennym, bardzo dużo dobrego robią i są takim delikatnym podlewaniem tej doniczki, tej rośliny, która w nas dorasta i kwitnie. Pięknie powiedziane, to postawimy kropkę. Jestem ci bardzo wdzięczny, nie tylko za to, co przed chwilą usłyszałem, ale generalnie za ten czas spędzony z tobą. Świetnie się ciebie słucha, bardzo się cieszę, że cię zaprosiłem, troszeczkę przez przypadek, bo się spotkaliśmy pod radiem i mam wrażenie, że nasi słuchacze też wyniosą wiele z tej rozmowy z tobą. Konrad Moreno Szypowski. Jestem ci bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję Krzysztofie i dziękuję państwu za to, że byli państwo z nami. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 25 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wygrana z Maltą i 6 punktów w grupie G w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. Dziś zostanie opublikowane amerykańsko-rosyjskie oświadczenie w sprawie rozmów o rozejmie w Ukrainie. Na Pomorzu powstanie największy magazyn energii w Polsce. Nasza piłkarska reprezentacja wygrała z Maltą 2-0 w meczu drugiej kolejki grupy G eliminacji Mistrzostw Świata. Gole dla biało-czerwonych strzelił Karol Świderski, mówi były reprezentant kraju Marcin Żebłaków. 6 punktów i to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Podczas nieobecności Roberta od pierwszej minuty też udało się strzelić bramkę. No i chyba Kuba Kamiński. To też taka postać, która nam się pojawiła i mam wrażenie, jakby był troszkę zainspirowany tym, co robił Zalewski. No, był tą jednostką, która decydowała się na coś indywidualnego. Trzeba uwzględnić jeszcze dobrą dyspozycję Łukasza Skorupskiego, który potwierdził, że ta koszulka z numerem 1 mu się należy. Choć oczekiwania były nieco większe, kibice z radością przyjęli wygraną. Myśleliśmy, że będzie więcej goli, że Lewandowski wejdzie od pierwszych minut. Zdecydowanie lepiej niż było do tej pory. Oby tak dalej. Fajna atmosfera była. Fantastyczne spotkanie, o wiele lepsze niż piątkowe, także jest okej, pozytywnie. Mogło być lepiej, ale nie jest źle, na pewno lepiej niż w piątek. Od uda do uda. 3 punkty są, to jest najważniejsze, dajemy radę. Kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata z Finlandią 10 czerwca w Helsinkach. 12 godzin trwały amerykańsko-rosyjskie rozmowy w Riyadzie dotyczące zawieszenia broni w Ukrainie. Rosyjska agencja państwowa RIA Nowosti podała, że wspólne oświadczenie zostanie opublikowane dziś. Według Kremla w Arabii Saudyjskiej spotkały się zespoły techniczne Moskwy i Waszyngtonu. Rozmowy odbywały się przy drzwiach zamkniętych. W znacznej mierze spotkanie poświęcone było zawieszeniu broni w powietrzu i w basenie Morza Czarnego. Niezależni eksperci zwracają uwagę, że Rosja i Ukraina są skłonne do podjęcia decyzji o przerwaniu działań zbrojnych na morzu. Ma to być jeden z pierwszych kroków do rozmów o całkowitym zawieszeniu broni na wszystkich frontach. Rosyjskie media państwowe i niezależne zwróciły uwagę, że rozmowy mogły zakończyć się po 10 godzinach, a przez 2 godziny ich uczestnicy uzgadniali tekst wspólnego oświadczenia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że przedstawiciele Moskwy i Waszyngtonu nie planują podpisywania żadnych dokumentów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef MSWiA zaapelował do przedstawicieli parlamentów państw Unii o całościowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. W Sejmie odbyła się konferencja międzyparlamentarna do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tomasz Siemoniak mówił, że rządy, parlamenty i opinia publiczna muszą rozumieć, jak wszystkie zagrożenia na świecie są ze sobą powiązane. Tu trzeba działać ramię w ramię i wspólnie rozwiązywać problemy, szczególnie w kontekście głównego tematu tej części, czyli zagrożeń hybrydowych. Trzeba działać w sposób skoordynowany, konsolidujący wszystkie zasoby. Tomasz Siemoniak przypomniał, że Polska w czasie swojej prezydencji postawiła na 3 priorytety w obszarze spraw wewnętrznych. Walkę z nielegalną migracją, ochronę ludności i międzynarodową współpracę w walce z przestępczością. Na Pomorzu powstanie największy magazyn energii w Polsce. Koszt nowej inwestycji to ponad 1,5 miliarda złotych. Jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dobrym przykładem, gdzie energia produkowana przez odnawialne źródła energii ze słońca i z wiatru generuje

Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Gra gitara, prawda? Już było słychać i będzie jeszcze słychać dalej. Właśnie to witamy Państwa, Halina Leszczyńska. Dobry wieczór Pani Halino, Darek Pieruk. Nie wiem, ten Darek tam jest, macham ręką, tak macha, wszystko w porządku. Już się czuję bezpieczniej. Proszę Państwa, tak pomyślałem sobie, żebyśmy sobie posłuchali dzisiaj, jak gra gitara i powiedzieli, jak gra gitara. Tak się chyba nadal mówi, prawda? Jak się układa, jak jest w porządku, wiosna przeszła, może sobie tak zróbmy taką ucztę muzyczną dzisiaj i biesiadę, bo biesiada to przecież także rozmowa. No to ja Państwu z Darkiem właściwie przygotowaliśmy muzykę gitarową. Najwięksi gitarzyści, wspaniałe gitary i będą nam grać, a my będziemy sobie opowiadali o tym, jak gra gitara. Dobra? Może tak być? Bardzo się cieszę. Widzę las rąk. Bardzo mi miło. No to teraz będzie... Już proszę zbierać opowieści i zaraz się nimi podzielimy. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz coś wspaniałego. Proszę bardzo. No prawda, że się pięknie zaczęło. Gra gitara, proszę państwa. No to, ale gra? I w jaki sposób? Panie Marcinie, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Marcin Niezawodny. Bardzo, bardzo mi miło. No i niech pan opowiada. Tak. Co u pana słychać? Jak ta gitara gra? No dobrze, więc po prostu u mnie cały czas gra gitara i generalnie mówię, no i gitara. No ogólnie i to jest bardzo fajne powiedzenie. I to jest bardzo fajne powiedzenie, ponieważ ja to cały rok o tym mówię. I po prostu mi się to bardzo podoba. I najwięcej gitary jest właśnie w poezji śpiewanej też. A w życiu też ma pan gitarę, która gra? No, znaczy w sumie mam znajomego, który gra na gitarze. Myślałem o tym metaforycznym znaczeniu. Znaczy nie mam tak, bo... Nie? Znaczy kiedyś mieliśmy jakby, jak byłem dzieckiem, generalnie to miałem gitarę w domu, gdzieś chyba ona jeszcze jest. Ale to stare czasy są, no ale generalnie no powiedzenie zostało jakby głowie. No dobrze, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. No to pan poszedł w dosłowność, a mnie chodzi o metaforę. Ale dobrze, proszę bardzo, zaczynamy. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz może będzie mail. Tak, będzie mail, bardzo proszę, dosyć długi. Zaraz, od czego tu zacząć, bo tu są jeszcze wstępy. No ale może tak, o świetnie jest. Chodzi o wydarzenie bardzo ważne. 30. rocznica matury, tu pisze Iwona o tym. Parę osób z klasy utworzyło na komunikatorze grupę, żeby omówić termin uroczystego spotkania z tej okazji. No i tam to się jakoś nie mogło, nie mogli się państwo dogadać i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu. Data została wyznaczona na połowę maja i wtedy jedna z koleżanek napisała, że tu cytat, się dostosuje, ale w kwietniu chcąc nie chcąc będzie na Florydzie, a w czerwcu leci do męża do Wielkiej Brytanii. Odkryłam sobie pokłady złośliwości, o jakie bym się nigdy nie posądzała. Pomyślałam, że skoro to ma być taki wyścig szczurów, pokazanie się, kto co osiągnął, jak świetnie wygląda, gdzie jedzie na wakacje i tak dalej, to ja nie chcę w tym uczestniczyć. Ale potem pomyślałam, że jak mogła się czuć ta koleżanka w naszej klasie, skoro tak bardzo potrzebowała po latach zaznaczyć, jakie się powiodło w dorosłym życiu. Domyślam się, że nie najlepiej, bo nigdy nie błyszczała w towarzystwie, nauka szła jej opornie. No i ciągle przydarzały się jakieś wpadki. Poradziła sobie świetnie, ma na swoim koncie wiele zawodowych sukcesów, jakby po skończeniu szkoły mogła wreszcie rozwinąć skrzydła. Jak gdyby nie trzymały jej już niewidoczne sznury przypięte jej szkolnej etykiety. No i kiedy jedna z tych organizatorek zapytała, czy będę, to początkowo chciałam ją zbyć jakimś wymyślonym powodem, ale pomyślałam, że choć nie byłyśmy sobie bliskie w szkole, to za bardzo ją szanuję, żeby ją tak potraktować, jej starania i wzięcie na siebie części ciężaru organizacji tego spotkania. I napisałam jej szczerze i otwarcie, jakie mam obawy. Nie przypuszczałam, że i ona ma podobne. I zaczęłyśmy wymieniać się doświadczeniami, problemami, zainteresowaniami, które okazały się tak bardzo wspólne, że trudno nam było skończyć tę rozmowę. Praktycznie nie dowiedziałyśmy się o sobie właściwie niczego. Nie wiemy, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy, na jakich stanowiskach pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy, z czym mierzyły się nasze dzieci w pandemii, jakie psychiczne skutki odczuwają do dziś. I wiemy, jak obydwie kochamy naturę i nasze ogrody. Wiemy, co to jest wymiana myśli, jakiej zupełnie się nie spodziewałam przy okazji odnowionego kontaktu z niewidzianą od 30 lat niezbyt bliską koleżanką z klasy. I tego bym nie doświadczyła, gdybym ją zbyła jakąś wymówką. Zostałabym ze swoim zaprawionym goryczą przekonaniem, że to spotkanie jest tylko po to, aby pokazać innym, w czym jest się od nich lepszym, albo poopowiadać o sukcesach, zobaczyć podziw w oczach tych, którzy nas kiedyś nie szanowali, żeby im pokazać. Nie, to spotkanie jest po to, żeby ich zobaczyć, również, a może przede wszystkim w tym drugim, bardziej metaforycznym znaczeniu. W tym całym niepokoju ostatnich lat, poczuciu bezsilności i niesprawiedliwości, również w pracy, ta rozmowa stała się taką iskrą wiary w to, że można żyć zupełnie inaczej, jeśli tylko wykażemy taką otwartość i gotowość. Piękny list, dziękuję bardzo. No i tu dziękuję za pozdrowienia dla mojego głosu, bo rzeczywiście miał się tak sobie ostatnimi czasy, ale już naprawdę jest, no jak Państwo słyszą, jestem gotów dawać wokal Państwa mailom. Ale też jakby Państwo chcieli zadzwonić i porozmawiać, to proszę bardzo. Gra gitara, takie jest dzisiaj hasło i rzeczywiście ci gitarzyści dzisiaj, mój Boże, co to będzie? Posłuchajcie teraz. Take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with her mind. Treat her so gently. Love her each and every night. You will discover she will treat you right. If you believe, I know you will find. Thank you. prawda, zjawiskowe. Ja uwielbiam i Kayla, i tę piosenkę. Ale nie wiem, czy pan Paweł mi wybaczy, bo długo czekał. Dobry wieczór, witam panie Pawle. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wybacza pan. Pan Kurkowski, Gdynia. Ja wybaczam i panu szczególnie, i koledze, który odebrał telefon. Stare, dobre czasy od razu w człowieku zrodziły wiele wspaniałych wspomnień. Tak. Pamiętał i będę długo pamiętał. Widzi pan, temat, który pan dzisiaj porusza, jest bardzo aktualny. I on będzie aktualny dla ludzi, którzy chcą robić coś na dzisiaj i na jutro. Tak samo jak muzyka Erika Claptona, Stevie Ray Vaughana, Muddy Watersa, Jimi Hendrixa. Tak, to jest ta muzyka, która porusza te struny ludzkiego życia i to jest piękne. Tak samo można powiedzieć, że człowiek jak gitara. To jest dobre powiedzenie, stare dobre powiedzenie, a jednocześnie zapytanie. Tak. Gra gitara i będzie grała zawsze. To nie ulega wątpliwości. Ja myślę, że należy zrobić tak, żeby ludzie byli przede wszystkim ludźmi w stosunku do siebie. Nie są podłe czasy, bardzo niedobre dla wielu zjawisk i niestety to będzie trwało. Myślę, że jest garstka ludzi, no w cudzysłowie oczywiście, ale ta liczba nie wzrasta i tego się boję, że przy tym minimalizmie tutaj może być problem, no ale od tego jest pan, audycja, Polskie Radio, program trzeci. To jest pewne, że ta istota zostanie przy tym wszystkim i będzie się kierowała myślą jedną. Żyć normalnie, żyć uczciwie i robić swoje. Zresztą ja się nauczyłem takiej dewizy na koniec, którą stosuję od lat. Robić swoje, nie dać się i być zdrowym. I rzeczywiście, to mnie wychodzi. Także zdrowia panu również życzę, wszystkim słuchaczom również. I proszę wiedzieć o jednym, że nasze gitary będą grały wiecznie. Jest pan niesamowity. Dziękuję panie Pawle. Dziękuję, proszę. Poruszył pan struny, jak pan to pięknie powiedział, o strunach ludzkiego życia, to właśnie czuję się bardzo poruszony. No i to jest też może bardzo piękny wątek tej naszej rozmowy, prawda? O te struny chodzi. Co to za struny nas porusza? I co? No dobrze, co to znaczy gra gitara, proszę państwa? Ja wiem, że no, dosłownie to wiemy, a metaforycznie? No co u was słychać? Opowiedzcie, bardzo proszę. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to proszę, to znowu będzie coś. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. super, prawda? Dawno tego nie słyszałem. Fantastyczne. Pan Darek, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, ja dzwonię z Toronto. Dopiero wieczór, tak. A u was jest, środek nocy, ale bardzo zainteresowała mnie audycja, szczególnie wywiad z redaktorem, który wcześniej opowiadał o tych swoich hiszpańskich korzeniach. Tak. Aż po prostu przestałem robić cokolwiek, żeby tego posłuchać. I wtedy audycja przeszła na temat gitary. A ponieważ jestem muzykiem, nauczycielem muzyki w zasadzie, więc to jest temat mi bliski. I zaraz sobie przypomniałem taką historię. W młodości, bodajże to był rok 79, ja mam taki magnetofon szpulowy, który nagrywa audycję programu trzeciego. Nagrywam piosenkę Boba Dylana, Man Gave Names to All the Animals. Człowiek dał imiona wszystkich zwierzętom. Tak, wspaniała. Ale przez pomyłkę zapominam wyłączyć magnetofon, który nagrywa tą piosenkę. I w tym momencie wchodzi utwór, który ja słyszę po raz pierwszy w życiu. Nie wiem, jak się nazywa ten utwór, ale jestem po prostu zafascynowany tym utworem. Jest to utwór Sultani Swingu, zespołu Dire Straits. Sultans of Swing, prawda? Tak. I później ja słucham tej piosenki zasadniczo Men Give Names All the Animals i ona całkowicie ponownie przechodzi w zespół Dire Straits. Po pewnym czasie zapominam o całej historii z Bobem Dylanem i tylko słucham w nieskończoność zespołu Dire Straits. Od tego czasu zespół Dire Straits był moim największą miłością mojego życia, a Mark Knopfler, którego widziałem wielokrotnie na koncertach, również na ostatniej trasie koncertowej Dire Straits, który koncertował w arenie Maple Leafs torontońskich, czyli klonowych liści, to był właśnie ten ostatni koncert. Również widziałem go wielokrotnie, kiedy występował solo. Także mam niesamowity szacunek i mam niesamowitą wdzięczność do redaktorów, tak jak pan Kaczkowski czy pan Wojtek Mann, którzy puszczali taką muzykę, która otwierała nas na ten świat tej wolności, na ten świat tej cudownej gitary. I ta gitara, mimo że już jestem człowiekiem, który zaczyna wchodzić w 60, ta muzyka po prostu nigdy ode mnie nie odeszła, bo jest to muzyka tak fantastyczna. A jeszcze taki prywatny, taki wtręt tu zrobię. Tak. Syn mój, który się urodził tutaj w Toronto, w Kanadzie, ale wyjechał do Polski i mieszka na stałe w Polsce, zostawił za sobą zestaw gitar, bo to jest również fascynat muzyki. Zostawił między innymi ciekawy instrument, gitarę basową typu Hofner, to jest gitara tak zwana violin bass, czyli ten skrzypcowy bas, taki jak grał Paul McCartney. Paul McCartney, tak, właśnie. Tak. Więc w związku ja w pewnym momencie odkryłem zaraz, no ale ta gitara basowa jest tutaj w domu, a ja muzyk nie potrafię na niej grać. I to było około 2 lat temu. Od tamtego czasu zacząłem grać, ponieważ dosyć mi to łatwo przychodzi z uwagi na to, że jestem muzykiem w zasadzie już od 7 roku życia, kiedy w szkole muzycznej w Zamościu zacząłem grać na skrzypcach, a potem kontynuowałem w Akademii Muzycznej w Krakowie, w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie skończyłem studia. I później był wyjazd do Hiszpanii i później do Kanady, więc ja się z tą muzyką w zasadzie nigdy nie rozstałem. I teraz po latach wróciłem i ta gitara basowa po prostu dała mi tyle radości w życiu, bo w tej chwili jestem w stanie wziąć zespół typu Dire Straits, piosenkę Sultani Swingu, podłączyć do wzmacniacza syna i sobie zagrać razem gracie z nim dokładną partię, tak jak gra John Isley. W tych utworach. Jest również też kopia taka od tego utworu. To jest jakby część druga Sultana Swingu, która się nazywa Lady Writer. I jeśli można byłoby, bym bardzo chciał poprosić pana o puszczenie tej piosenki, bo jest to tak jakby Sultani Swingu część druga. Czy znajdziemy tę Lady Writer, ale wie pan co, ale Sultanów Swingu to panu zagramy, naprawdę, wie pan. O tak? Pan, tak, no jest pan niesamowity, tak pięknie pan opowiada. Jak pan się nauczył tak opowiadać? To nie wie pan, to no, no to chyba taki zawsze byłem, od kiedy byłem młodym chłopakiem, także. Aha. Także po prostu, a ja bardzo dziękuję za Trójkę. Dziękuję, że istnieliście wtedy, kiedy ja potrzebowałem muzyki, żeby po prostu mieć tę swoją taką odskocznię od muzyki klasycznej, którą wtedy grałem. I właśnie Trójka dawała nam to. Mieliśmy wspaniałych i mamy, do dzisiaj mamy wspaniałych redaktorów muzycznych. Tamci z tamtego okresu po prostu byli dla mnie jak laser, który wychodzi gdzieś tam w niebo i pokazuje kierunek muzyczny, który mamy iść. No tak. Także nigdy tego Trójce nie zapomnę i do dziś jestem wiernym słuchaczem. Aplikacja Trójki jest na moim telefonie i słucham tego często jadąc metrem do pracy. Aha. I mam też aplikację Trójki, apkę na moim PC-cie, na moim komputerze, także sobie słucham tutaj tak samo często w domu. Także dziękuję bardzo. Ja też panu dziękuję. Właśnie, wdzięczność to piękne słowa pan o niej powiedział. Ja też jestem panu wdzięczny za to, co pan powiedział. Jak pan to pięknie ujął? Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wie pan co, dobrze. To dla pana w prezencie Lady Writer pan sobie życzył. Bardzo proszę. To dzięki Darkowi Pierogowi. Teraz pan Mateusz Niezawodny. Pisze tak piękne maile. Jak pan zdąży to napisać, panie Mateuszu? Nie wiem, to jestem pełen podziwu, naprawdę. No to teraz pożyczam panu swój wokal. Pisze pan o metaforyczności tego zwrotu gra gitara. I pisze pan tak. Ja trochę będę próbował, no trochę chyba skrócę ten mail, ale spróbujemy zaraz. Czasami czuję, jak moje życie jest niczym struny gitary, napięte, gotowe, by wybrzmieć. Każdy dźwięk, który wydobywa się z moich palców, to jak kolejny krok w mojej drodze. Nie wiem, kiedy zaczęła się ta melodia, ale wiem, że nigdy nie przestała brzmieć. Ta gra na gitarze to jest, no właśnie, coś głębszego. To sposób, w jaki tworzę swoją rzeczywistość. W życiu są chwile, kiedy staję się tylko strunami, napiętymi, gotowymi, by wybuchnąć w dźwiękach. I wtedy czuję, jak wszystko, co mnie otacza, gra ze mną w jednym rytmie. Pamiętam pewien moment, byłem na skraju rezygnacji. Czułem się, jakbym stracił jakąś ważną nutę w swoim życiu, jak cała harmonia, się rozpadła w proch. Stałem tam bez sił, a myśli kołysały się we mnie jak nieodstępujące akordy. Aż nagle, jakby nieświadomie, wziąłem do ręki gitarę. W palcach czułem drżenie, jakby instrument wzywał mnie do działania. Uderzyłem w struny, a potem jedna po drugiej pojawiły się akordy, które odzwierciedlały moje emocje. Każdy z nich był jak odpowiedź na moje niepokoje. Mój ból przekształcił się w muzykę. Zaczynałem rozumieć, to nie gitara zmieniała mnie, to ja ją zmieniałem. Moje emocje były niczym struny, które można nastroić i rozstroić. Mogłem je dostroić do harmonii. Nie zawsze potrafię grać w sposób, który mnie uszczęśliwia, ale wiem, że w tej grze nie chodzi o perfekcję. Liczy się jedynie autentyczność. O to, by moje życie brzmiało prawdziwie. Czasami moje ręce sprawiają, że gitara wygrywa najczystsze akordy, a innym razem wychodzą z nich tylko fałszywe dźwięki. Ale to w porządku. Życie jak gitara nie zawsze daje się nastroić na idealną melodię. I to właśnie w tej różnorodności tkwi piękno. Każdy dźwięk, każdy akord, nawet te nieidealne, składają się na moją opowieść. Gdy gram, nie myślę już o tym, co było wczoraj, ani co może się wydarzyć jutro. Jestem tylko tutaj i teraz, w tym momencie, w którym moje palce dotykają strun. Kiedy je czuję, wiem, że życie ma sens. Zaczynam dostrzegać, że nie wszystko musi być perfekcyjne, by miało wartość. Czasami wystarczy jeden fałszywy akord, by odkryć prawdziwą harmonię. I tak codziennie gram na tej mojej metaforycznej gitarze, próbując wydobyć z siebie dźwięki, które niosą mnie przez życie. Moje struny wciąż się napinają i rozluźniają, ale w tej grze, w tej muzyce wiem, że to ja jestem artystą. I choć nie wiem, co przyniesie przyszłość, wiem, że każda kolejna nuta jest częścią mojej melodii. Pan Mateusz tak pięknie pisze. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. No i zapraszam. Gra gitara. Co to znaczy? Jak to jest z wami? 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No teraz posłuchajmy Muddy'ego Watersa. To jest taka cudowna płyta. On tam gra z Johnnym Winterem między innymi. I can't be satisfied. Nie mogę być zadowolony, przepraszam za niezgrabne tłumaczenie, ale tak gra, no jakby ja wiem. No zresztą posłuchajmy. Shout. Yeah. When I don't train, be late, boy, Lord, and I come walking out. never be satisfied. Just can't keep on crying. Play that tiny puppy, Johnny. Liście pana Mateusza w tym pięknym mailu. Chodzi o te akordy, o te struny, te akordy. Każdy z nich był jak odpowiedź na moje niepokoje. Mój ból przekształci się w muzykę. I can't be satisfied. Taki jest tytuł tego fantastycznego utworu. No ale tam jest tyle radości, tyle satysfakcji właśnie, prawda? No to gra gitara. Tak pomyślałem o tym, że co to dla mnie ta gitara znaczy, jak gra. Dużo rzeczy. Zastanawiałem się nad tym, wypisałem całą listę. Ale wiecie, dla mnie to na przykład jest, jak przychodzi ten czas, kiedy zaczynają kwitnąć forsycje. Dla mnie jest magiczny moment. To jest taki przełom, to jest coś takiego niezwykłego. Że taki sygnał, taki ogień, ta iskra, ten żółcień, nieprawdopodobne. Tak jakby te kwiaty, te krzaki, nie wiem, płonęły takim światłem. Cudowne. To właśnie dla mnie taki sygnał. Gra gitara. To już wiosna. Już ją czuć, już widać, już ona daje znak. I jeszcze pomyślałem, jak teraz żyjemy w bardzo trudnych czasach i pewnie nie radzimy sobie często z tym, co przeżywamy, co widzimy wokół siebie. Ja pomyślałem o tych, jak widzę te forsycje i jest taki piękny dzień, jest błękitne niebo i mamy te dwa kolory. I mamy niebieski i mamy żółty. I ja myślę wtedy o Ukrainie. Jestem całym sercem za nimi, za nią. I ta forsycja kwitnąca, ta żółcień i ten niebieski kolor na górze. Mam takie skojarzenie, jakoś... No właśnie, to są te struny mojego życia, jak to pan, któryś z panów tak pięknie powiedział. To dla mnie jest ta gitara. Na przykład to. No, jestem ciekaw, co państwo powiedzą. My sobie posłuchamy jeszcze tych wspaniałych utworów. No, ten utwór to Darek Pieruk znalazł. Jeff Beck. Ja go słabo znam, mówiąc szczerze. Wiem, to jest wielki gitarzysta, ale ja nie jestem taki bardzo osadzony w tej jego muzyce. A tu proszę, coś takiego. Jeff Beck, nie tylko on, bo jeszcze Johnny Depp. Let it be mi. No to posłuchajmy i mam nadzieję porozmawiamy. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. Thank you. this heaven from if you need to cling to someone now and forever let it be Koniec? Pani Halino, co pani zrobiła? Ale, prawda? To można się roztopić, słuchając. Ale pięknie. No to kto teraz? Pan Michał, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No, znak patrójki. Dobry wieczór, słuchacze. Aha, dobry wieczór. I od razu w temacie, panie redaktorze, jak u pana? Gra gitara? Gra, wie pan. Odżyłem. Super, bo ja 100% metaforycznie. Sam na gitarze nie grałem, ale 10 lat w Irlandii i tam jest cudny hi, how are you? Przeniosłem do Polski i zawsze zaczynam albo jak forma lub jak gitara. Teraz mamy też smartfony, więc lecą te emotikonki. Więc jakieś pytanie co u ciebie, Michał? Leci gitara. Także ja w ten sposób używam. A jak pan to robi, że u pana leci ta gitara i gra? Ma pan jakiś sposób na to? Przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka. Uśmiech. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Wsparcie rodziny. No i po prostu starać się być człowiekiem. I wtedy będzie grała gitara. Czy tak grał pana międzyludzko, prawda? Tak. Ważne jest zdrowie. No bo bez zdrowia też się nie nagrać, ani fizycznie, ani metaforycznie. Także tego wszystkim życzę zdrówka i wtedy będzie grała gitara. A też ja jestem realistą i po prostu co jest, to biorę i staram się, żeby było dobrze. I to wszystko, bo tak myślę, że takie proste rozwiązania są zawsze skuteczne. Tak. No, dziękuję, że pan zadzwonił. Miło pana poznać. Super, super. Postaram się jeść częściej. Również mi bardzo miło i nie jest to mój pierwszy telefon do Trójki, ale nocny pierwszy. O, jak miło. Bardzo dziękuję. A, witam debiutanta. Super, żyj podziw. No to wszystkiego dobrego. Niech dalej gra. Dobrze, u nas też będzie grała. Zaraz zobaczymy, co nas państwu coś zaproponujemy. To może jeszcze... Aha, to jeszcze pan Łukasz, żebym ja teraz się jakoś mógł podzielić swoim głosem. Już sobie zgasiłem światło i tak leżę ze słuchawkami na uszach i drygam w rytm nogą. A, napiszę do pana Dariusza. Bardzo mi miło. Dzisiaj u mnie gra gitara, ale muszę przyznać, że poprzednia audycja była zbyt trudna dla mnie. No tak, bo to czasami takie tematy są nie gitarowe, tylko... molowe. Niestety, żeby nie myśleć, musiałem się wyłączyć z audycji i uciec w sen. Czas ostatnio mam trudny. Chyba potrzebuję tej gitary, tego rytmu, swingu, groove'u, to pomaga. Podzielę się jeszcze z panem radą, którą usłyszałem dzisiaj na rekolekcjach. Nigdy nie mów drugiemu, że jest beznadziejny. Nie odbieraj nadziei.